सवाल कुड़ी अखां ना जवाब दंदिया मुंडा फिरदा गैर कमाउंदा कुड़ी अखां नाल रार दंदिया मुंडा चेहरा तो फड़दा सवाल कुड़ी अखां ना जवाब दंदिया फिरदा गैर कमाउंदा कुड़ी अखां नाल रार दंदिया गड्डी चक मियां करे रखदा ए कुड़िया ਗੱਲ ਦਾ